lived down by the jail. On her back door she got hot stuff for sale. Why don't you do now? Like the millionaire. Put yourself on the market and make a million too. Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejsza audycja, właściwie można by ją podzielić na dwie części. Pierwsza powiedzmy tak umownie, to neoklasyka, druga folk. Oczywiście różne wpływy w różnych przypadkach, ale do rzeczy. Przywitałem się z Państwem utworem, a właściwie suitą, która otwiera najnowszy, 9. album studyjny duetu Dead Can Dance, czyli Brendan Perry i Lisa Gerrard. Akurat jeśli chodzi o kwestie wokalne, to ona tutaj w roli głównej i poniekąd będzie to też jakimś wskaźnikiem dzisiejszej audycji. Dziś wyłącznie kobiety, śpiewające kobiety. Nie będzie dzisiaj wokali męskich. Posłuchamy ich za tydzień. No i co jeszcze wspólnego dla obu audycji, to to, że nadal słuchamy nowości. Tyle się ich ukazuje tej jesieni, że naprawdę nie sposób od nich uciec. Dead Can Dance, płyta Dionizus. Dionizus, krótko mówiąc, bóg grecki, natomiast akt pierwszy, który wysłuchaliśmy przed chwilą, składa się z trzech części: Seaborn, Liberator of Minds i Dance of the Bacchantes. To jest nowa płyta, ukazała się dosłownie w zeszłym tygodniu, bardzo nastrojowa, neoklasyczna, też trochę muzyki world. Myślę, że słucha się tego całkiem przyjemnie, na pewno jest bardzo klimatyczna. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentów płyty polskiej, która, przyznam szczerze, zrobiła na mnie spore wrażenie. Płyta duetu Tęskno, zatytułowana Mi. Joanna Longić, znana z zespołu Mine, a Hanna Rani z kolei z takiej, między innymi oczywiście z takiej płyty, która ukazała się przed kilkoma laty, Biała Flaga. Oczywiście interpretacje utworów Grzegorza Ciechowskiego. Joanna Longić śpiewa, pisze teksty i gra na skrzypcach, natomiast Hania Rani gra na fortepianie i komponuje. Zaprosiły do nagrania płyty Mi sekcję smyków. No i jak to brzmi? Za chwilę będą Państwo mogli się przekonać. Oszczędne, wręcz minimalistyczne aranżacje w niektórych przypadkach, ale też klimat tutaj jest kwestią podstawową. Pierwszy tytuł: Mięsień. wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendoru. Rozpatruję barwne scenariusze. Wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. Mapa to tytuł drugiego utworu z płyty Tęskno mi. Joanna Longicz na skrzypcach, Hania Rani na fortepianie, oczywiście do tego śpiew też w roli głównej, no i sekcja smyków również towarzysząca. Teraz natomiast posłuchamy artystki z Austrii, która podobnie jak Hania Rani również jest wykształcona muzycznie. Skrzypce i fortepian, czyli podobnie. Brała lekcje i chodziła do szkoły muzycznej właśnie ucząc się gry na tych instrumentach. Ania Plażg, występująca pod pseudonimem Soap and Skin. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, przed 9 laty prezentowałem, mniej więcej przed 9, a może troszkę później, prezentowałem fragmenty debiutanckiej płyty Soap and Skin zatytułowanej Love Tune for Vacuum. No ale teraz mamy do czynienia z nowym albumem, który ukazał się mniej więcej 2 tygodnie temu. From Gas to Solid i You Are My Friend. Na początek utwór zatytułowany Palindrome. Ingiromimus nocte consumimori. Ingiromimus nocte consumimori. blinded by a shield. I'm getting clear while I cling, while I'll bring me down. Fireless and fleet, fireless and fleet in their dream. Surrounded z płyty From Gas to Solid, You Are My Friend. Soap and Skin, czyli Ania Plaszk. Bardzo ładna płyta, a momentami wręcz urokliwa. Z tego samego albumu jeszcze fragment, który został wykorzystany w filmie Sicilian Ghost Story, obrazie pokazywanym w Cannes. Tytuł Italy. Thank you. huge currents and voltages, potential for fire, yes. You take the heat on the rooftops, you make it sweet, oh please don't stop. Protector and the messenger, don't throw in the towel before. You've done what you're called to do, you'll never be done if I know you. Dry and fire. Klasyczna część audycji za nami, a teraz rozpoczęliśmy już właściwie część folkową. Oczywiście w obu przypadkach z domieszką popu. Laura Veers to artystka amerykańska, która nagrywa już od wielu lat. W tym roku ukazała się już jej 10. płyta długogrająca zatytułowana The Lookout. Kilka wcześniejszych przypominałem, przedstawiałem właściwie we fragmentach w audycji GH+, ale muszę przyznać, że ta najnowsza, The Lookout, podoba mi się chyba z jej całego dorobku najbardziej. Sporo gości na płycie u Lory, m.in. Sufjan Stevens, Jim James, Carl Blau, no ale oczywiście to ona jest postacią pierwszoplanową. Za nami utwór Lightning Rod, kolejny nosi tytuł The Meadow. We went to the meadow. No walls, no ads, no black balloons waving from the chain link fence. No bricks, no windows except for the two gold ones you showed me, my friend. We went to the meadow.

Goners. No i też oczywiście wpływy folkowe przede wszystkim, ale też jest trochę popu i rocka w tych utworach. Kolejny nosi tytuł Domestication. Once again I've been alone too long. I arrived this old stone, built a party from a bone you thrown. I was cold, I let my hair grow wild, I shook the dust from my boots, I hid my teeth beneath the honey jar. Przypominam, że dzisiaj słuchaliśmy śpiewających kobiet, Lisa Gerrard, później duet Tęskno, Ania Plaszk jako Soap and Skin, Laura Veers, przed momentem Laura Gibson i na zakończenie jeszcze jedna śpiewająca kobieta nam została do zaprezentowania, konkretnie śpiewająca w zespole The Innocence Mission. To jest grupa amerykańska, która już funkcjonuje od ponad 20 lat, krótko mówiąc. Ten najciekawszy okres artystyczny w jej karierze to druga połowa lat 90., później też część poprzedniej dekady. Natomiast ten album, który ukazał się w tym roku, a zatytułowany Sun on the Square, to moim zdaniem najciekawsza płyta od ładnych kilku lat. The Innocence Mission, czyli małżeństwo Karen Paris i Don Paris. Śpiewa Karen, tytuł, a właściwie utwór tytułowy, czyli Sun on the Square. Do usłyszenia, Grzegorz Hoffman. Dobranoc. Sam.